Sura 45. Al-đathije. Oni koji kleče. Meka 37 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hamim. Hamim. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Knjigu objavljuje Allah, silni i mudri. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Na nebesima i na zemlji zaista postoje dokazi za one koji vjeruju. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. I stvaranje vas i životinja koje je razasuo dokazi su za ljude koji su čvrsto uvjereni. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. I smjena noći i dana i kiša koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju nakon mrtvila njezina oživi i promjena vjetrova dokazi su za ljude koji imaju pameti. Tilka ajatullahi natluha alajka bilhaq, fa bi aji hadithin ba'da Allahi wa ajatihi yu'minu. To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo. Pa u koje će, ako ne u Allahove riječi i dokaze njegove, oni vjerovati? Wailul li kulli affakin athim. Teško svakom lašcu, velikom griješniku. Yasma'u ayati Allahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adhabin alim. On čuje Allahove riječi kada mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao da ih čuo nije. Njemu patnju neizdrživu na vijesti. Wa iza alima min ajatina šaj'an ittahadaha huzuwa. Ulaika lahum azabun muhin. A kad sazna za neke naše ajete, on im se ruga. Takve ponižavajuća patnja čeka. Min varaihim jahannam. وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Pred njima je džehennem i ni od kakve koristi im neće biti ono što su stekli, ni kumiri koje su, pored Allaha, prihvatili. Njih čeka muka golema. هَذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ Ovaj Kur'an je prava uputa, a one koji ne vjeruju u dokaze gospodara svoga čeka patnja nesnosna. Allahu allazi sahhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah vam daje da se morem koristite da bi lađe, voljom njegovom po njemu plovile, da biste mogli tražiti blagodati njegove i da biste bili zahvalni. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ Inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkarun. I daje vam da se koristite onim što je na nebesima i onim što je na zemlji. Sve je od njega. To su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Reci vjernicima da oproste onima koji ne očekuju Allahove dane u kojima će On nagraditi ljude za ono što su radili. Man amila salihan fali nafsi, wa man asa'a fa'alayha. Thumma ila rabbi. Onaj koji čini dobro, sebi ga čini, a onaj ko radi zlo, radi protiv sebe, a na kraju ćete se gospodaru svome vratiti. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Sinovima Izrailovim smo knjigu i vlast i vjerovjesništvo dali i lijepim jelima smo ih bili opskrbili. I iznad svih naroda ih uzdigli. وَآتَيْنَاهُمْ بَيْنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ I jasne dokaze o vjeri smo im dali, a oni su se podvojili baš onda kad su do saznanja došli i to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. Gospodar tvoj će im na sudnjem danu sigurno presuditi o onome oko čega su se razišli. Thumma ja'alnaka 'ala šari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi'ha أَهُوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. A tebi smo poslije odredili da u vjeri ideš pravcem određenim, zato ga slijedi i ne povodi se za strastima onih koji ne znaju. إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. Jer te oni nikako ne mogu od Allahove kazne odbraniti. Nevjernici jedni druge štite, a Allah štiti one koji ga se boje i grijeha klone. Hada basairu linnasi wa hudan wa rahmatun li qaumin yuqinun. Ovaj Kur'an je putokaz ljudima i uputstvo i milost onima koji čvrsto vjeruju. Am hasiba allazina jtarahu sajijati an naj'alahum kallazina amanu wa amilu الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Misle li oni koji čine zla djela da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti, kako loše rasuđuju. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. A Allah je nebesa i zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki čovjek bio nagrađen ili kažnjen prema onome što je zaslužio. Nikome neće biti učinjeno nažao. Afara'ajta mani takhaza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Reci ti meni, ko će uputiti onoga koji je strast svoju za Boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, znajući ga, u zabludi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio. Ko će mu, ako neće Allah na pravi put ukazati? Zašto se ne urazumite? وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ Postoji samo naš život zemaljski. Živimo i umiremo. Jedino nas vrijeme uništi, govore oni. A oni o tome baš ništa ne znaju. Oni samo nagađaju. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ A kad im se ajeti naši jasni kazuju, samo se ovim riječima izgovaraju. Pretke naše u život povratite, ako je istina to što govorite. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Reci, Allah vam daje život, zatim će učiniti da poumirete, a poslije će vas na sudnjem danu sabrati. U to nema nikakve sumnje, ali većina ljudi ne zna. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. A na dan kada nastupi čas oživljenja, oni koji su laži slijedili bit će izgubljeni. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ I vidjet ćeš sve narode kako na koljenima kleče. Svaki narod bit će prozvan prema svojoj knjizi. Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali. Hada kitabuna jantiku alajkum bil haq. إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ova knjiga naša o vama će samo istinu reći, jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ One koji su vjerovali i dobra djela činili, gospodar njihov će u džennet svoj uvesti. To će biti uspjeh očiti. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ istakbartum wa kuntum qauman mujrimin. A onima koji nisu vjerovali, zar vam ajeti moji nisu kazivani? Ali vi ste se oholili i narod nevjernički postali. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Kad se govorilo, Allahovo obećanje je zaista istina i u čas oživljenja nema nimalo sumnje, vi ste govorili, mi ne znamo šta je čas oživljenja, mi samo zamišljamo, mi nismo uvjereni. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. I ukazat će im se gnusna djela njihova i sa svih strana će ih okružiti ono čemu su se rugali. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. I reći će se, danas ćemo mi vas zaboraviti kao što ste vi zaboravili da ćete ovaj vaš dan doživjeti. Vatra će vam prebivalište biti i niko vam neće moći pomoći. Zalikum bi annakum اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. Zato što ste se Allahovim riječima rugali i što vas je život na zemlji bio obmanuo, od toga dana ih iz džehennema niko neće izvući, niti će se od njih tražiti da odobrovolje Allaha. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ. Pa neka je hvaljen Allah, gospodar nebesa i gospodar zemlje, gospodar svih svjetova. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Njemu ponos i dika na nebesima i na zemlji. On je silni i mudri.